Karbon Kitaplar sunar. Flandr'ın Köpeği. Yazan Vida. Seslendiren Yüce Armağan Erkek. Nero ve Patraş koskoca dünyada bir başınaydı. Kardeşten de öte bir dostlukları vardı. Nero, Ardenli küçük bir çocuktu. Patraş ise bir Flaman köpeğiydi. Her ne kadar aynı yaşta olsalar da birisi oldukça genç, diğeri ise epey yaşlıydı. Neredeyse bütün günlerini beraber geçiriyorlardı. Her ikisi de öksüzdü ve beş parasızdı. Hayatlarını aynı kişi sayesinde sürdürebiliyorlardı. Böylece aralarında bir bağ oluşmuştu ve birbirlerinin halinden anlıyorlardı. Bu bağ gittikçe güçlenmiş ve onlarla beraber büyümüştü. Birbirlerini öyle seviyorlardı ki bu bağın kopması mümkün değildi. Evleri küçük bir köyün kenarındaki ufak bir kulübeydi. Burası Belçika'nın Antwerp şehrine bağlı küçük bir köydü. Geniş çayırlıkların ve mısır tarlalarının ortasındaki bu köyün ortasından bir kanal geçiyordu. Kanal boyunca dizilmiş olan kavaklar ve akça ağaçlar esen meltemlerle boyun büker dururdu. Burada az sayıda ev ve çiftlik vardı. Yemyeşil ya da gök mavisi panjurları olan bu binaların kızıl ya da siyah beyaz çatıları vardı. Bembeyaz duvarları gün ışığında kar taneleri gibi parlardı. Şirin köyün ortasında bir yel değirmeni vardı ve yosunlu bir tepenin üzerinde bulunuyordu. Bu değirmen bütün çevrenin kilit noktasıydı. Bir ara hem değirmen hem pervaneleri kırmızıya boyanmıştı ama bu adeta değirmenin çocukluk dönemiydi. O dönemlerde değirmen Napolyon'un askerleri için buğday ambarı görevi görüyordu. Ama şimdi rüzgar ve havadan dolayı iyice kızıllaşıp kahverengiye dönmüştü. Yaşlı değirmen sanki romatizması varmış gibi tekleyerek çalışırdı ama yine de bütün köye hizmet ederdi. Köy halkı buğdayını başka yere götürmeyi neredeyse günah sayardı. Onlara göre başka bir değirmene gitmek, her pazar toplandıkları ufak eski kilise yerine başka bir dinin mabedine gitmek gibiydi. Bu kilise de koni biçimindeki çan kulesiyle değirmenin hemen karşısında yer alıyordu. Kilisenin tek çanı her sabah, öğle ve geceleyin tuhaf, durgun ve yankılı bir hüzünle çalardı. Aslında bu hüzün aşağı ülkelerin kiliselerinde asılı olan her bir çanın melodisinde kendini gösteriyordu. Doğdukları andan beri sanki saatler her ikisinin de hüznünü sayıyordu. Nello ve Patraş köyün kenarındaki bu küçük kulübede birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı. Kuzeydoğu'da alabildiğince geniş çayırlıklar ve mısır tarlalarının ötesinde Antwerp Katedrali'nin kulesi yükseliyordu. Çayırlıklar ve tarlalar adeta denizin dalgaları gibi Nello ve Patraş'tan uzaklaşıyordu. Bu kulübenin sahibi Jehan Daas adında yaşlı, fakir bir adamdı. Kendisi zamanında bir askerdi. Hatırladığına göre savaşlar ülkeyi tepişen fillerin çimleri ezdiği gibi ezip geçmişti. Askerlik döneminden geriye kalan sadece onu topal bırakmış bir yaraydı. Jehan Daas 80 yaşını devirdiği sıralarda kızı Arden şehrindeki Stevlo katliamında ölmüştü ve geriye 2 yaşında bir öksüz çocuk bırakmıştı. Kendine zor bakan bu yaşlı adam hiç şikayet etmeden çocuğu yanına alıp bağrına basmıştı. Küçük Nello işte bu öksüz çocuktu. İsmi Nikolas isminin küçültmesiyle ortaya çıkmıştı. Yaşlı adam ve küçük Nello bu fakir kulübede mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyordu. Burası her ne kadar çamurdan, mütevazi bir kulübe olsa da tertemizdi ve bir deniz kabuğu kadar beyazdı. Küçük bir bahçenin ortasında bulunuyordu. Bu bahçede fasulye, çeşitli otlar ve kabaklar yetişirdi. Nello ve dedesi çok fakirdi. Hem de çok. Bazen yiyecek hiçbir şeyleri olmazdı. Olsa da yeterli olmazdı zaten. Onlar için doyana kadar yemek ancak cennette olurdu. Ama yaşlı adam Nello'ya karşı hep iyi davranıyordu. Nello şirin, masum, dürüst ve iyi kalpli bir çocuktu. Bir ekmek parçası, birkaç lahana yaprağı onları mutlu etmeye yeterdi. Bundan daha fazlasını istemezlerdi. Gerçi bunun tek istisnası Patraş'tı. Zira onsuz bir hayat düşünemezlerdi. Patraş onların her şeyiydi. Hazineleri ve depoları, altın madenleri ve zenginlik asalarıydı. Evin ekmek getireni ve bakıcısı, tek dostları ve teselli kaynaklarıydı. Eğer Patraş ölecek ya da onları terk edecek olursa onlar da ölüp giderlerdi. Patraş her ikisi için de sanki vücut, beyin, el, baş ve ayak gibiydi. Patraş onların hayatı, hatta ruhuydu. Çünkü Jehan Daas yaşlı ve topaldı. Nello ise sadece bir çocuktu. Patraş ise onların köpekleri. O bir Flaman köpeğiydi. sarımsı bir postu, kocaman bir kafası ve bacakları, dik duran ve kurtlarınkine benzeyen kulakları vardı. Nesilden nesile insanlara hizmet ettikleri için bacakları kavisli ve patileri genişti. Oldukça kaslı bir yapıya sahipti. Patraş ağır işlere koşulan bir cinsten geliyordu. Asırlardır Filaman topraklarında kölelerin köleleri, halkın köpekleri, kızakların koşucuları olmuşlardı. Kasları bu kızakları çekmekten perişan olan bu köpekler çatlayana kadar sokakların taşları üzerinde görevlerini yerine getiriyordu. Patraş'ın anne babası da bu köpeklerdendi. Çeşitli şehirlerin taşlı yollarında bütün gün çalışmışlardı. Özellikle Flaman ve Brabant bölgelerinin gölgesiz, çetin yollarında kızak çekerlerdi. Patraş da acı ve yorgunluğun içine doğmuştu. Belalar gıdası, kırbaçlar vaftiz suyu olmuştu. Neden olmasın? Çünkü burası Hristiyan bir memleketti ve Patraş da sadece bir köpekti. Tamamen büyüyene kadar arabanın ve tasmanın sebep olduğu sıyrıkların acısını pekala öğrenmişti. 13 aylık olduğunda bir hırdavatçının köpeği olmuştu. Bu hırdavatçı kuzey ve güney bölgelerini dolaşır, mavi denizlerle yeşil dağlar arasında mekik dokurdu. Patraş'ı kendisine çok ucuza vermişlerdi, çünkü köpek daha çok küçüktü. Bu hırdavatçı aynı zamanda Ayyaş'ın tekiydi ve gaddardı. Patraş adeta bir cehennem hayatı yaşıyordu. Yeni sahibi olan bu asık suratlı, hasta ruhlu adam Brabantlıydı. Kızağı çömlekler, tencereler, sürahiler ve kovalarla doldururdu. Bunların bir kısmı topraktan, bir kısmı pirinçten, bir kısmı da tenekedendi. Patraş'ın var gücüyle bunları çekmesini isterken kendisi de yayıla yayıla oturur, siyah piposunu yakıp içmeye başlar ve yolda gördüğü her bir meyhanede ya da kafede mola verirdi. Patraş çok güçlü bir köpekti. Adeta demirden bir soyu vardı. Tabii bu onun için iyi mi kötü mü bilinmezdi. Uzun boyluydu ve çok eziyet çekmişti. Öldürmeyen acı güçlendirirdi ne de olsa. Acımasız yüklerin, korkunç kırbaçların, açlığın, susuzluğun, dayağın, bela okumaların ve bitkinliğin altında günleri geçip gidiyordu. Flamanların sabırlı ve çalışkan dört ayaklı kurbanlarına layık gördüğü karşılık bunlardı. 2 yıl süren bu uzun ve öldürücü çilenin ardından bir gün Patraş, yine ünlü ressam Ruben'in şehri olan Antwerp'e giden düz, tozlu, sevimsiz yolda kızak çekiyordu. Yazın ortasıydı ve hava çok sıcaktı. Çektiği kızaksa metal ve toprak ürünlerle tıka basa dolu olduğu için çok ağırdı. Sahibe onun bu ağır yükün altında ezildiğinin farkında bile değildi. Zaten onunla ilgilenecek olsa bunu kırbacıyla yapardı ve zavallı hayvan acı içinde kıvranır dururdu. Barbanlığı yine yolda gördüğü her meyhanede içki içmek için durmuştu. Ama Patraş'ın yol üzerindeki kanaldan su içmek için durmasını yasaklamıştı. Yakıcı güneşin altında Patraş bu şekilde yoluna devam ediyordu. 24 saattir hiçbir şey yememişti ve daha da kötüsü neredeyse 12 saattir su da içmemişti. Tozdan neredeyse önünü göremez olmuş, hırdavatçının darbeleriyle acı içinde kalmış ve çektiği aşırı yük sebebiyle serseme dönmüştü. Derken sendelemeye başladı, ağzından köpükler çıktı ve olduğu yerde yığılıp kaldı. Güneş bütün parlaklığıyla etrafı kavururken beyaz tozlu yolun ortasına düşüp kalmıştı. Hareketsizce yatıyordu ve ölmek üzereydi. Sahibi elindeki tek ilacı verdi ona. Tekmeler, tehditler, değnekle vurulan darbeler. Patraş'ın bunlardan başka ekmeği suyu yoktu. Aldığı tek ödül bunlardı. Sahibinin kendisine sunduğu tek şey bu vahşetti. Fakat Patraş artık işkence ve lanet okumadan zarar görecek durumda değildi. Yaz aylarını özgü beyaz tozlarla kaplı yolda ölü gibi uzanıyordu. Brabantlı sahibi artık belalar okuyarak köpeğe saldırmanın fayda etmeyeceğini anlamıştı. Patraş'ın öldüğünü düşünüyordu. Artık bedeni işine yaramayacaktı. En iyi ihtimalle postundan birileri eldiven yapabilirdi. Lanetler okuyarak deri koşum takımlarını köpeğin boynundan çıkardı ve cesedini tekmeleyerek yolun kenarındaki çayırlığa attı. Öfkeden kuduruyordu. Kızağı usul usul tepenin yukarısına doğru çekerken zavallı köpeği oracıkta karıncalara ve leş kargalarına bırakmıştı. Löwen'deki panayıra bir gün kalmıştı ve Brabantlı fuara erkenden gidip tezgahını açacağı iyi bir yer bulmak için oldukça acele ediyordu. Bir taraftan da öfkeden deliye dönüyordu. Çünkü güçlü ve dayanıklı bir köpek olan Patraş'ın yerine bütün yükü kendisi çekmek zorunda kalıyordu. Yine de kalıp Patraş'la ilgilenmek aklının ucundan bile geçmemişti. Ne de olsa bu güçlü hayvan ölüyordu ve artık işine yaramazdı. Tek çaresi sahibinden uzaklarda başıboş dolaşan bir başka güçlü köpeği çalmak ve kızağın koşum takımlarını ona bağlamaktı. Zaten Patraş'a sahip olmak için yok denecek kadar az bir bedel ödemişti. İki uzun ve acımasız yıl boyunca onu hiç durmadan çalıştırmıştı. Gün doğumundan gün batımına kadar hem yaz hem kış, gerek açık havada gerek kötü havada. Patraş'ı resmen sömürmüştü ve onun üzerinden iyi kâr etmişti. Kurnaz bir insandı ve zavallı köpeği son nefesini vermek üzere bir çukurda kendi başına bırakmıştı. Kendisi ise kah dilenerek, kah hırsızlık yaparak yoluna devam etti. Bazen yiyip içmek için duruyor, ara sıra dans edip şarkı söylüyor, neşe içinde Löwen'e doğru yol alıyordu. Ölmek üzere olan acı içindeki bir köpek için neden vaktini harcayıp kazanacağı paralardan olacaktı? Kimseyi kendisine güldürmeye niyeti yoktu. Patraş sahibinin kendine attığı çayırlığın üzerinde öylece yatıyordu. O gün için işlek bir yoldu orası ve gerek yayan, gerek katırlar üzerinde, gerekse de arabalarla pek çok insan oradan geçiyordu. Hepsi keyifle Löwen'e doğru yol alıyordu. Bazıları Patraş'ı görmüştü, bazıları ise yüzüne bile bakmadı ama hepsi de geçip gitti. Ölmek üzere olan bir köpek Brabant'ta hiçbir önem taşımıyordu. Aslında dünyanın hiçbir yerinde bir önemi yoktu. Bir süre sonra tatilciler arasından ufak tefek bir yaşlı adam geldi yanına. Çelimsiz ve iki büklümdü. Açlık çektiği çok belliydi. Fakirlik içindeydi ve üstü başı perişandı. Tozlar içerisinde ve keyfinin peşinden gidenler arasında sessizce yol alıyordu. Derken Patraş'ı görmüştü. Durup merak etti ve etrafına bakındı. Çimlerin ve yabani otların arasında diz çöküp şefkat dolu gözlerle Patraş'ı incelemeye başladı. Yaşlı adamın yanında pembe yanaklı, sarı saçlı, kara gözlü bir çocuk vardı ve sadece birkaç yaşında olmalıydı. Göğüs hizasına kadar yükselen çalıların arasından minik adımlarla dedesinin yanına gelip zavallı hayvana bakmaya başlamıştı. Kendine özgü şirin bir ciddiyet içerisindeydi. İşte bu şekilde minik Nello ve koca Patraş tanışmış oluyordu. Günün sonunda yaşlı Yehan Dağız zavallı hayvanı güç bela bir taş atımı mesafesindeki küçük kulübesine taşımıştı. Patraş'a kulübede çok iyi baktılar. Aşırı sıcaklar, susuzluk ve yorgunluğun sebep olduğu beyin kanaması zamanla gölgede kalmakla ve dinlenmeyle geçti. Patraş'ın sağlığı ve gücü geri gelmişti. Güçlü ve sarımsı bacaklarının üzerinde yeniden doğrulmuştu. İşe yaramaz bir şekilde güçsüz ve ölümle pençeleşerek geçirdiği bu birkaç hafta boyunca tek bir kötü söz duymamış, tek bir fiske yememişti. Sadece kendisine acıyıp merhamet duyan küçük çocuğun fısıltılarını işitmiş, yaşlı adamın kendisini tedavi etmeye çalışan şefkatli elini hissetmişti. Bu yaşlı, yalnız adam ve küçük, mutlu çocuk, zavallı köpeğin hastalığı boyunca onu hiç terk etmediler. Köpek için kulübenin bir köşesinde otlardan bir yatak yaptılar. Karanlık gecelerde onun hırıltısını dinleyip hayatta olup olmadığını kontrol ettiler. Uzun bir sürenin ardından ilk defa yüksek sesle ve kesik kesik uluduğunda sevinç çığlıkları atıp beraberce ağladılar. Çünkü bunu zavallı köpeğin iyileşmesinin işareti saydılar. Hatta küçük Nello, Patraş'ın papatyalarla kaplı boynuna sarılıp zavallı hayvanı öpmüştü bile. İşte böylece Patraş tekrar ayağa kalkıp eski gücüne ve görkemine ulaşınca hüzünlü gözleriyle yaşlı adama ve küçük çocuğa şaşkınlıkla bakmıştı. Yerinden kalkması için ona lanet okumamışlardı. Hareket etmesi için ona vurmamışlardı. Bu iki insan köpeğin kalbinde çok büyük bir yer edinmişti. Ömrü boyunca onlara sadık kalacaktı. Patraş kendisine verilen kıymetin farkındaydı. Düşünceli gözlerle, ağırbaşlı ve sevecen bir şekilde yeni dostlarının hareketlerini izliyordu. Artık eski asker Yehan Dağız geçimini sağlamakta zorlanıyordu. Küçük el arabasıyla topallaya topallaya zengin ve mutlu komşularının süt şişelerini taşıyordu. Bu komşuların Antwerp'te hayvan sürüleri vardı. Biraz da hayır olsun diye orasıyla köy arasındaki süt taşıma işini yaşlı adama vermişlerdi. Bu dürüst ihtiyar aynı zamanda onlar yokken bahçelerine ve kümes hayvanlarına göz kulak oluyordu. Ancak bu iş de gittikçe yaşlı adam için zor olmaya başlamıştı. Artık 83 yaşındaydı ve Antwerp gerçekten uzak bir yerdi. Patraş süt şişelerinin gidip geldiğini izlediği günlerin birinde kendini iyi hissediyordu ve güçlü boynuna dolanmış papatyalar eşliğinde güneşin altında uzanıyordu. Ertesi sabah Patraş yaşlı adamdan önce kalkıp arabasının yanına gitti ve tutacakların arasındaki yerini aldı. Bu şekilde kendisine yardım elini uzatan, iyileştiren ve ekmeğini veren ihtiyara teşekkür etmek istediğini göstermek istiyordu. Ancak yaşlı adam ilk başta buna razı olmadı. Çünkü köpekleri doğanın kendilerinden istemediği bir işe koşmanın adil olmadığını düşünüyordu. Ancak patraş vazgeçmedi. Yaşlı adam kendisine koşum takımı bağlamayınca bu sefer arabayı bizzat dişleriyle çekmeye başladı. Sonunda Yehan Dağız pes etmişti. Zamanında yardımına koştuğu bu yaratığın ısrarı ve minnettarlığı karşısında geri adım atmak zorunda kalmıştı. Arabasını Patraş'ın çekebileceği şekilde dizayn etti ve o günden itibaren arabayı çekme işi Patraş'ın olmuştu. Kış geldiğinde Yehan Dağız, Löwen Panayırı gününde bir çukurda yatıp ölümü bekleyen bu köpeği karşısına çıkaran talihine bir kez daha şükretmişti. Çünkü çok yaşlanmıştı ve her geçen yıl gücünü daha da kaybediyordu. Artık dostu olan bu hayvan olmasaydı, süt şişeleriyle dolu yükünü kışta kıyamette, çamurların içinde kalmış tekerlek izinde arabasını nasıl yürüteceğini bilemezdi. Oysaki Patraş, cennet gibi bir hayat yaşıyordu. Eski sahibi kendisine çetin ve korkunç görevler yüklerdi. Her adımda kırbaç yeme korkusu vardı. Şimdi ise üzerinde parlak renkli pirinçten süt şişeleri olan bu şirin, yeşil renkli arabayı çekmek onun için çocuk oyuncağıydı. Üstelik yanında kendisine şefkatle davranan ve ona güzel şeyler söyleyen ihtiyar da vardı. Zaten işi her gün saat 3 ya da 4 civarında bitiyordu. O saatten sonra özgürdü. Bazen güneşin altında gerinip uyur, bazen tarlalarda dolaşır, bazen küçük Nelo ile boğuşur, bazen de diğer köpeklerle oynardı. Patraş çok mutluydu. Şansına eski sahibi Meşlin panayırındaki bir sarhoş kavgasında öldürülmüştü. Artık peşine düşüp bu yeni, huzur dolu yuvasında onu rahatsız etme ihtimali kalmamıştı. Birkaç yıl geçtikten sonra zaten topal olan Yehan Dağız, romatizma sebebiyle iyice hareket edemez hale geldi. Artık arabayla çıkıp işini göremiyordu. Küçük Nelo ise 6 yaşına gelmişti. Önceden dedesiyle defalarca köyü karış karış dolaşıp ona eşlik etmişti. Artık sıra ondaydı. Dedesinin yerine arabayı devraldı. Sütleri satıp para toplamaya, topladığı paraları da sütlerin sahiplerine teslim etmeye başladı. Nezaketi ve ağırbaşlılığı herkesin hoşuna gidiyordu. Bu küçük Ardenli çocuk oldukça gösterişliydi. Siyah ve etkileyici gözleri, şirin siması, boynuna kadar inen sarı saçları ressamlara model olacak nitelikteydi. Üzerlerinde Teniye, Mieris ve Vantal gibi sanatçıların eserlerinin işlenmiş olduğu pirinç sürahilerle dolu yeşil araba, arabayı çektikçe koşum takımlarındaki çanlar öten sarı renkli iri köpek ve bunların yanındaki küçük çocuk. Büyük tahta ayakkabılar içerisindeki beyaz ayakları, masum, ağırbaşlı ve mutlu siması tıpkı Ruben'in çizdiği küçük sarışın çocuklar gibiydi. Nelo ve Patraş bu işi öyle kıvırmışlardı ve öyle keyifle yapıyorlardı ki artık Yehan Dağız onlara eşlik etmek zorunda kalmıyordu. Hatta yaz gelip de kendini iyi hissettiğinde bile. Bahçede güneşin altında onların bahçe kapısından çıkışını izliyor, ardından biraz şekerleme yapıp dua ediyor, saat 3'e geldiğinde yeniden uyanıp dönüşlerini bekliyordu. Döndüklerinde Patraş koşum takımlarından kurtulup neşe içinde havlıyor ve Nero da gururla kazandığı paraları sayıyordu. Ardından hep beraber süt ya da çorba ve çavdar ekmeğinden oluşan yemeklerini yiyorlardı. Yemeğin ardından geniş ovadaki gölgelerin akşama doğru uzadıklarını izliyorlar, alacakaranlığın katedral kulesini perdelemesine şahitlik ediyorlardı. Nihayet yaşlı adamın duaları eşliğinde ve huzur içinde yataklarına geçip uykuya dalıyorlardı. Yıllar böyle geçip giderken Patraş ve Nelo'nun hayatları da mutluluk, masumiyet ve sağlık doluydu. Flaman bölgesi pek de güzel bir memleket değildi. Ruben'in şehrinin etrafındaki kasabalar içinde belki de en kötü yer burasıydı. Mısır ve kolza, çayırlıklar ve saban sürme. Hiçbir özelliği olmayan bu topraklarda insanı çıldırtırcasına birbirini takip eder dururdu. İçler acısı çanları çalan kasvetli, gri bir kule ya da tarlaların öbür ucundan gelen ve sırtında sağdan soldan topladığı şeyleri doldurduğu bohçasını taşıyan bir kişi ya da bir oduncunun dizdiği odunlar. Bunlardan başka hiçbir şey yoktu. Ne bir değişiklik, ne bir çeşitlilik, ne de bir güzellik vardı. Dağlarda ya da ormanların içinde yaşamış birisi bu kurak düzlükte kendisini adeta hapsedilmiş hissederdi. Ama yine de arazi yeşil ve verimliydi. Kendi monotonluğu ve sadeliği içinde cazibesi olan ufukları vardı. Suyun kenarında çiçekler büyür, güneşe bakan yanları kararmış iri cüsseli mavnaların yüzdüğü yerlerde ağaçlar yükselip ferahlık verir, bu mavnaların adeta tekerlek gibi olan yeşil varilleri ve rengarenk bayrakları yapraklarla yarışırdı. Her halükarda bu geniş ve yeşil düzlükler bir çocuk ve bir köpek için güzel bir manzara oluşturuyordu. Bu ikili işlerini bitirip de kanal boyundaki yemyeşil çimenliklere gömülüp uzanmaktan başka bir şey istemezlerdi. Burada yatarken kanaldan geçen hantal tekneleri izlerlerdi. Bu gemiler yaz mevsiminde yeni açan çiçek kokularıyla dolu olan kırlara denizin tuzlu kokusunu getirirdi. Evet, kışın hayat daha zordu. Zifiri karanlıkta ve buz gibi soğukta uyanmak zorunda kalıyorlardı. Diğer günlerdeki kadar yiyecekleri de olmazdı. Soğuk gecelerde ise kulübeleri bir barakadan pek de farklı olmazdı. Oysaki sıcak havalarda hiç meyve vermeyen üzüm asmalarının arasında şirin görünürdü bu küçük kulübe. Baharda ve hasat mevsiminde asma, kulübeyi adeta yeşil bir bohçaya sarardı. Kışın rüzgar bu perişan kulübenin duvarlarından sızacak delikler bulur, asma da kararır ve yapraksız bir hale gelirdi. Yapraklar olmadan çorak araziler kasvetli ve kederli görünürdü. Bazen de araziyi sel basar ve ardından donardı. Evet, kışları çok zordu ve kar küçük Nello'nun beyaz ayaklarını uyuştururdu. Buz parçaları ise cesur ve yorulmak bilmeyen Patraş'ın patilerini keserdi. Bu zorluklar içerisinde bile isyan edip lanet okuduklarına kimse şahit olmamıştı. Çocuğun tahta ayakkabıları ve köpeğin dört patisi hiç yılmadan donmuş tarlaların üzerinde yol kat ediyor, bir taraftan da Patraş'ın koşum takımındaki çanlar çalıyordu. Bazen Antwerp sokaklarında bazı kadınlar onlara sıcak bir çorba ve ekmek veriyor, bazen yoldan geçen diğer tüccarlar eve dönerken onların küçük arabalarını da kendi araçlarıyla beraber çekiyor, bazen de kendi köylerindeki bazı kadınlar satacakları sütten onlara pay veriyordu. Bu şekilde beyaz tarlalar üzerinden akşam vaktinin alacakaranlığı çökene kadar yol kat ediyorlar, neşe içinde eve dönüp sevinç çığlıkları atıyorlardı. Resmin bütününe baktığımızda her şey yolundaydı. Yollarda sabahtan akşama kadar çalışıp karşılığında sadece dayak yiyip küfürler işiten diğer köpekleri gören Patraş haline şükrediyordu. Patraş'ın içini kanatan bu köpekler işe yaramaz hale gelince koşum takımlarından çıkarılıp bir kenara atılıyor ve donarak ölüme terk ediliyordu. Şu an yaşadığı hayat bu dünyada yaşayabileceği en güzel ve rahat hayattı ona göre. Halbuki çoğu gece yatarken yine açtı, yine sıcak yaz günlerinde ve dondurucu soğuklarda çalışmak zorundaydı. Kırık kaldırım taşları sürekli patilerinde yaralara sebep oluyordu. Yüklendiği görevler bazen gücünü ve doğasını aşıyordu. Her şeye rağmen halinden memnundu. Her gün görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor ve sevdiği insanlar kendisine gülümsemeye devam ediyordu. İşte bu yeterdi Patraş'a. Patraş'ın hayatında memnun olmadığı tek bir şey vardı. Tüm dünyanın bildiği gibi Antwerp'in her tarafı taş yığınlarıyla doluydu. Karanlık ve eski binalar her ne kadar görkemli olsa da şehrin kapıları ve kanalın kenarında bulunan tavernaların karşılarında adeta birbiri üzerinde yükseliyordu. Bu binalardan çan sesleri geliyor, kemerli kapılarından dışarıya taşıyordu. Geçmişin eski ve büyük mabetleri oradaydı. Sefaletin, telaşın, kalabalıkların, sevgisizliğin ve modern dünyadaki ticaretin ortasında bulunuyorlardı. Bu binaların çevresinde bulutlar geziniyor, kuşlar daireler çiziyor ve rüzgarlar esiyordu. Ayaklarının dibindeki toprağın altındaysa ünlü ressam Ruben yatıyordu. Bu kudretli ressamın izleri hala Antwerp üzerindeydi. İnsan bu şehrin dar sokaklarında yüzünü ne tarafa çevirirse çevirsin, Ruben'in ustalığıyla karşılaşırdı. Adeta Ruben her şeyi güzelleştirmiş gibiydi. Kıvrılan yollarda, kanalın kenarında ya da gürültülü meydanlarda yavaşça adımlarken sanki onun ruhu hep bize eşlik ediyor gibiydi. Onun bakış açısındaki muhteşem güzellik bizimle alakalıydı. Eskiden onun adımlarını hisseden ve gölgesini taşıyan taşlar sanki ayaklanıp yüksek sesle onu anlatıyordu. Adeta onun türbesi olmuş bu şehir sadece onun sayesinde günümüze kadar gelmişti. Onun o büyük, beyaz kabri öylesine sessiz ve sakindi ki sadece ork eşliğinde koro Salve Regina ya da Kyrie Eleison söylerken bu sessizlik bozulurdu. Ruben'in memleketindeki Saint Jacques Kilisesi'nde sahip olduğu saf mermerden mezar taşı öylesine görkemliydi ki hiçbir sanatçının bu kadar büyük bir mezar taşı olmamıştı. Zaten Ruben olmadan Antwerp ne ifade ederdi ki? Kirli, karanlık, insanların koşuşup durduğu çarşısı. İskelelerinde ticaret peşinde koşan insanlar olmasaydı dönüp de yüzüne bakan olmazdı. Herkes için önemli bir isim olan Ruben sayesinde burası kutsal bir toprak olmuş, bu muhteşem sanatkarın ışığı gördüğü bir Beytüllahim haline gelmiş, yine bu sanatkarın hayata gözlerini yumduğu bir Golgota kabul edilmişti. Ey insanlar! büyük insanlarınızın kıymetini bilin. Ancak onlar sayesinde gelecekte sizi bilecekler. Flaman bölgesinde bilge nesiller yaşamıştı. Bu bölge daha hayattayken bu büyük evladını yüceltmiş, ölümünde ise ismini onurlandırmıştı. Bu çok nadir görülen bir bilgelikti. Patraş'ın sorunuysa şuydu. Hüznünü çatılar üzerine yayan bu devasa taş yapılar arasında Nello bazen kemerli kapılardan girerek kaybolur, Patraş ise çaresizce dostunu arar dururdu. Sevgili dostunu kendisinden ayıran şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamazdı. Bazen onun peşinden süt arabasıyla merdivenleri tırmanmaya çalışır, fakat siyah üniformalı ve gümüş rozetli güvenlik görevlileri tarafından geri gönderilirdi. Sahibinin başına bir şey gelmesin diye uslu bir şekilde geri döner ve kiliselerin önünde Nello'nun yeniden ortaya çıkmasını sabırla beklerdi. Patraş'ı rahatsız eden şey Nello'nun buralara girmesi değildi. İnsanların kiliselere girip çıktığını biliyordu. Köydeki herkes kırmızı değirmenin karşısındaki küçük köhne kiliseye giderdi. Onun canını sıkan şey Nello'nun kiliseden çıktıktan sonraki tuhaf halleriydi. Beti benzi atar ya da yanakları kıpkırmızı olur, eve döndükten sonraysa sessizce oturup hayallere dalardı. Bu anlarda Patraş'la oynamayı düşünmez, kanalın ötesindeki akşam vaktinin kızıllığını izlerdi. Dahası bunu da genellikle boynu bükük ve hüzünlü bir şekilde yapardı. Patraş bunun sebebini merak edip dururdu. Bu küçük delikanlının bu kadar hüzünlü ve ciddi olması normal değildi. Güneşli tarlalarda ya da kalabalık çarşıda Nello'yu yanından ayırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Fakat yine de Nello kiliselere gitmeye devam ediyordu ve çoğunlukla da büyük katedrale gidiyordu. Quentin Matsys'in ünlü bir ressam olmadan önce demirciyken yaptığı demir kapının önünde kendi başına kalan Patraş, burada beklerken gerinip esner, bazen havlayıp ulur, Nello kapalı kapılardan istemeye istemeye çıkana kadar orada beklerdi. Dışarı gelince Nello onun sarı kafasına sarılır ve hep aynı kelimeleri mırıldanırdı. Keşke onları görebilsem Patraş, keşke görebilsem. Onlar dediği neydi ya da kimdi? Patraş bunu merak ederek büyük, meraklı ve anlamaya çalışan gözlerle ona bakardı. Bir gün kapıdaki güvenlik görevlisi oradan uzaklaşınca kapıda ardına kadar açıkken hemen arkadaşının peşinden içeri girdi ve merak ettiği şeyi gördü. Onlar, koronun bulunduğu yerin iki tarafında bulunan iki büyük, üzerleri örtülü tabloydu. Mihrapta Hazreti Meryem'in göğe yükselişini resmeden tablonun önünde Nello adeta kendinden geçmiş, diz çökmüş vaziyette duruyordu. Patraş'ı fark edince kalkıp köpeği yanına getirdi. Yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı ve yanından geçtiği üzerleri örtülü tablolara bakıyordu. Arkadaşına, "İnsanın fakir olduğu ve parası olmadığı için bunları görememesi ne acı. Eminim ki ressam bu resimleri yaparken fakirlerin görmemesi gerektiğini düşünmemiştir. Bence bu resimleri her gün görmemizi isterdi. Oysa ki şimdi bunları sanki kefene sarmışlar. Bu güzel şeyleri karanlığa hapsetmişler. Ne bir ışık görüyorlar ne de gözler onları görüyor. Bunları görebilmek için ölmeye razıyım," dedi. Ama onları göremiyordu ve Patraş da ona yardım edemiyordu. Haçın yükselişi ve haçın inişi tablolarını görebilmek için kilisenin belirlediği fiyat olan gümüş para her ikisinin de gücünü aşıyordu. Hiçbir zaman bu kadar paraları olmamıştı. Ocak için biraz odun alabilirse, tencereye biraz et suyu alabilirlerse onlardan zengini yoktu. Yine de küçük çocuğun kalbi bu duruma içerliyordu ve Ruben'in bu iki şaheserini görebilmek arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Ardenli bu küçük çocuğun ruhu kendisini kuşatan bir sanat aşkıyla yanıyordu. Güneş doğmadan ya da insanlar uyanmadan önce eski şehrin sokaklarında dolaştığı ilk günlerde Nello küçük bir köylü çocuğu olarak görünüyordu. Yanında araba çeken köpeğiyle süt satmak için kapı kapı dolaşıyordu. Bu hayatını cennetten bir bahçe gibi görüp Ruben'i de adeta buranın tanrısı gibi düşünüyordu. Tahta ayakkabılarının içindeki çorapsız ayaklarıyla üşüyen ve aç olan Nello'nun bukleli saçlarını kış rüzgarları dağıtıyor, perişan kıyafetlerini havalandırıyordu. Yine de Mary of the Assumption tablosunu görünce kendinden geçip mest oluyordu. Fakirlik içinde büyümüş, kaderin tokadını yemiş, okuma yazma öğrenememiş ve insanlar tarafından umursanmamış olan Nello'ya sanki bunun bir telafisi olarak deha adı verilen bir özellik verilmişti. Belki de bir bela. Patraş'tan başka hiç kimse bu dehanın farkında değildi. Sürekli sahibinin yanında olan Patraş, Nello'nun tebeşirle taşların üzerine canlı olan ya da nefes alan her şeyin resmini çizebildiğini görüyordu. Bu büyük ustaya yatağında mırıldanarak yaptığı ürkek ve acınası duaları işitiyor, gün doğarken yüzünde güller açmasına şahit oluyor ve gün batarken hüzünlenmesini izliyordu. Çoğu zaman birbirine karışan hüzün ve mutluluk dolu gözyaşlarını hissediyordu. Bu küçük çocuğun yaşlı, parlak gözlerinden bakışlarını ayırıp başını çaresizlik içinde önüne eğiyordu. Yaşlı Yehan daha sık sık yatağında, "Eğer bir gün büyüyüp bu kulübenin ve küçük bahçenin sahibi olursan, kendine bir iş bulursan ve komşuların da sana efendi derse, işte o zaman mezarımda huzur içinde yatarım," diyordu. Zira bir parça toprağa sahip olmak ve efendi adını almak, Flamanlı bir köylünün en büyük hayaliydi. Ve gençliğinde tüm dünyayı dolaşmış olan bu yaşlı asker, gittiği yerlerden yanında hiçbir şey getirememişti. Yaşlı haliyle şöyle düşünüyordu. "Eğer sevgili torunum iyi kötü aynı yerde yaşayıp ölürse, buna ancak güzel bir kader diyebilirim." Fakat Nello hiçbir şey söylemezdi. Zamanında Rubens'i, Jordaens ve Van Eyck'lik ve tüm diğer muhteşem ressamları ortaya çıkaran bir sanat mayası vardı. Bu maya ayrıca Dijon şehrinin eski duvarlarını yıkayan Meus'un yaşadığı Arden adlı yemyeşil yerde de kendini gösteriyordu. Kendisi Patroklus'un büyük ressamıydı. Günümüze kadar gelen dehası kusursuz bir ilahi lütuftu. Aynı maya şimdi de Nello'nun iç dünyasında faaliyete geçmişti. Gelecekte toprağı ekip biçmek, hasır bir çatının altında yaşamak ve kendisinden biraz daha fakir ya da biraz daha zengin komşular tarafından efendi diye anılmaktan başka hayalleri vardı Nello'nun. Tarlaların ötesindeki akşam vaktinin kızıllığında ya da sabah vaktinin loş, gri ve sisli havasında yükselen katedralin kulesi ona daha farklı şeyler söylüyordu. Fakat bunları sadece Patraş'la paylaşabiliyordu. Hayallerini şafak vaktinin sisi altında beraberce işe giderken ya da kanalın kenarında çimenlerin arasında uzanıp dinlenirken sevgili köpeğinin kulağına fısıldıyordu. Çünkü bu hayallerini insanlara anlatıp onların bunu anlamalarını bekleyecek hali yoktu. Zaten anlatsa da bunları anında hasta yatağında yatan yaşlı adama yetiştirip onu yatağında huzursuz ederlerdi. Zavallı adam parasının yettiği kadar bir şeyler içtiği bir meyhanenin duvarlarında kırmızı ve maviyle sıvanmış bir duvar görse, bunu ta uzak diyarlardan insanların görmeye geldiği kiliselerin mihraplarını süsleyen meşhur tablolar kadar değerli, hatta Michelangelo'nun Madonna tablosu gibi görürdü. Nello'nun Patraş'tan başka bu iddialı hayallerini konuşabildiği bir kişi daha vardı. Küçük Aloa. Aloa, Çimenli Tepe'nin üzerinde bulunan Kırmızı Değirmen'de yaşıyordu ve babası da bu değirmenin sahibiydi. Aynı zamanda köyün en iyi çiftçilerinden biriydi. Küçük Aloa, pembe yanaklı, şirin bir bebekti. İspanyol işgali dönemini yansıtan siyah, iri gözleri vardı. O dönemde İspanyol sanatı ülkenin her yerinde muhteşem saraylar, hükümet binaları, yaldızlı ev cepheleri, heykellerle süslenmiş pervazlar, görkemli bir tarih ve taşlara kazınmış şiirler bırakmıştı. Küçük Aloa sık sık Nello ve Patraş'la beraber oynardı. Tarlalarda oynarlar, karda koştururlar, papatya ve yaban mersini toplarlar, beraber eski gri kiliseye giderler, değirmendeki şöminenin kenarında otururlardı. Aslında küçük Aloa köydeki en zengin çocuktu. Hiç kardeşi yoktu. İnce yünlü mavi elbisesinde hiç delik olmazdı. Panayırda avuçlarına istediği kadar fındık ve kuzu şeklindeki şekerleri doldurabilirdi. İlk defa kilisedeki cemaate katıldığında sarı saçlarının bukleleri en kalitelisinden dantel şeritlerle süslenmişti. Bu şeritler ona annesinden, annesine ise büyük annesinden kalmıştı. Daha 12 yaşında olmasına rağmen onu görenler şimdiden ileride oğullarının gönlünü kazanmak için rekabet edecekleri bir hanımefendi olacağını düşünüyordu. Halbuki kendisi sıradan, neşeli bir çocuktu. Neyin varisi olduğunu bilmiyordu. Yehan Dağs'ın torunu ve köpeği en sevdiği oyun arkadaşlarıydı. Bir gün iyi bir adam olsa da biraz sert mizaçlı olan babası Efendi Koges, değirmenin arkasındaki çimenlikte daha önce kesilmiş olan otları gördü. Küçük kızı Aloa kucağında Patraş varken otların üzerine oturmuş, ikisinin de etrafında gelincik ve peygamber çiçeklerinden yapılmış çelenkler vardı. Temiz ve düz bir tahta parçası üzerinde ise Nello bir kömür parçasıyla her ikisinin resmini çiziyordu. Değirmenci bu portre karşısında durup gözyaşı dökmeye başladı. Aloa onun tek çocuğuydu ve bu resim öresiye sevdiği kızına o kadar benziyordu ki. Fakat birdenbire kızını boş işlerle uğraşıp yardım bekleyen annesiyle ilgilenmediği için azarlayıverdi. Küçük kız ağlayarak içeri girerken bu sefer Nello'ya dönüp ellerinden üzerinde kızının resminin olduğu tahta parçasını alıverdi. "Bu saçmalıklar senin elinden mi çıkıyor?" diye sordu titreyen bir sesle. Nello utancından kıpkırmızı olup başını öne eğerek, ''Gördüğüm her şeyi çiziyorum.'' diye mırıldandı. Demirci bir süre sessiz kaldıktan sonra Nello'ya bir frank uzatarak, ''Dediğim gibi bu saçma sapan bir şey ve zaman kaybı. Yine de Aloha'ya çok benzemiş ve annesini de mutlu edecek. Bu parayı al, yaptığın resim benim olsun.'' dedi. Genç Ardenli'nin yüzünün rengi attı. Başını kaldırıp ellerini arkasına bağladı. ''Para da resim de sizde kalsın Efendi Koges.'' diyebildi. ''Siz bana hep iyi davrandınız.'' Ardından patraşı çağırıp tarlaların yolunu tuttu. ''O bir frankla kilisedeki örtülü resimleri görebilirdim.'' diye mırıldandı patraşa. ''Fakat o resmi para karşılığı satamazdım.'' Efendi Koges kafası oldukça karışmış bir şekilde değirmene döndü. O gece karısına, ''O çocuk Aloha'nın etrafında çok fazla dolaşmasın.'' dedi. ''O sefil çocuğun kızıma zarar vermesinden korkuyorum.'' Evin hanımı, ''Ama o iyi ve sadık bir çocuk.'' diye itiraz etti. Bir taraftan da kızının şöminenin üzerinde asılı duran tahta parçası üzerine çizilmiş resmine bakıyordu. Resmin yanında da meşe ağacından yapılmış guguklu saatle bal mumundan yapılmış İsa heykeli vardı. Değirmenci teneke bardağındaki içeceğini içerken, ''Evet, bunu inkar edemem.'' dedi. Kadın, ''Arkadaşlık etmelerinde ne sakınca var ki?'' diye sordu tereddüt içinde. ''Halimiz vaktimiz yerinde. Çocuğa bir faydamız dokunur belki.'' ''Siz kadınlar hep böyle safsınız zaten.'' dedi değirmenci ve piposunu sert bir şekilde masaya vurdu. ''Oğlan dilencinin teki. Hatta bu ressamlık hayalleriyle dilenciden de beter. Asla bir araya gelmelerini istemiyorum. Aksi takdirde o çocuğu yatılı bir yurda veririm.'' Zavallı anne dehşete düşüp kocasına sözünden çıkmayacağı sözünü verdi. Aslında ne kadının kızını bu en sevdiği oyun arkadaşlarından ayırmaya gönlü el veriyordu, ne de değirmenci tek suçu fakirlik olan bir çocuğa böylesi acımasız bir ceza vermek istiyordu. Fakat yine de bir şekilde küçük Aloha arkadaşlarından ayrılacaktı ve onurlu, sessiz ve hassas bir çocuk olan Nello çok alınmıştı. Artık boş vakitlerinde yaptıkları gibi patraşla beraber kırmızı değirmenin yolunu tutmayacaklardı. Suçunu bilmiyordu. Çimenlikte Aloha'nın portresini yaparak bir şekilde Efendi Koges'i kızdırdığını düşünüyordu. Hatta birinde Aloha ağlayarak arkasından koşmuştu ama Nello acı bir gülümsemeyle, ''Hayır Aloha, babanı kızdırma, benim seni boş işlerle oyaladığımı düşünüyor.'' demişti. ''Baban benimle arkadaşlık etmeni istemiyor, o iyi bir adam ve seni çok seviyor, onu kızdırmayalım Aloha.'' Bunları söylerken yüreği parçalanmıştı. Artık yeryüzü ona eskisi gibi aydınlık görünmüyordu. Oysaki güneş doğarken patraşla yola çıkıp kavakların altından yürürken her şey ne kadar da güzel görünürdü gözüne. Bu kırmızı değirmen onun için bir dönüm noktasıydı. Buradan geçerken mutlaka uğrardı değirmene. Alçak kapıdan Aloha küçük sarı kafasını çıkarıp neşeyle selamlardı onu. Minik elleriyle patraşa kemik ya da yiyecek başka bir şeyler verirdi. Oysaki patraş şimdi kapalı olan bu kapıya hüzünle bakıyordu. Nello da kalbinde bir sızıyla hiç durmadan önünden geçiyordu. Aloha ise değirmenin içindeki ocağın başında gözyaşları içinde örgüsünü örmeye çalışıyordu. Değirmendeki çuvallarla ve eşyalarla uğraşan Efendi Koges bu konuda daha da katılaşmıştı. Kendi kendine, ''En iyisi bu. Oğlan tam bir dilenci. Boş beleş ressamlık hayalleriyle avutuyor kendini. Ondan gelecekte bir zarar gelmeyeceğini kim bilebilir?'' diyordu. Kafası çalışan bir adamdı. Nadir durumlar dışında değirmenin kapısını açmıyordu. Her iki çocuk için bu kapı ne bir huzur bırakmıştı ne de mutluluk. Halbuki eskiden neşe içinde oynarlar, keyifle konuşurlar, patraştan başka yanlarında kimse olmadan güzelce vakit geçirirlerdi. Patraş boynundaki çanlarla etraflarında koşturur ve onların mutluluklarına, keyiflerine ortak olurdu. Nello'nun yaptığı resim hala aynı yerde asılıydı. Guguklu saat ve İsa heykeliyle beraber. Bunun farkında olan Nello, resminin kabul edilip kendisinin kovulmasına çok içerledi. Fakat şikayet etmiyordu. Sessiz kalmak onun doğasıydı. Yaşlı Yehan Dağız ona şöyle derdi hep, ''Biz fakiriz. Tanrı'nın gönderdiğine razı oluruz. Acı da olsa, tatlı da olsa. Fakirler seçim yapamaz.'' Nello bunları sessizce dinler ve büyük babasına saygı duyardı. Ancak içindeki umut dolu bir ses, hani şu dahi çocukların kulağına gelen, ona şöyle derdi. Bazen fakirler de seçim yapar. Büyük insan olmayı seçerler ve böylece başkaları onlara hayır diyemez. Kendi masumiyeti içinde sessizce bunları düşünüp dururdu. Bir gün kanal boyundaki mısır tarlalarında şans eseri Aloha karşısına çıkıverdi. Kızcağız kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Çünkü ertesi gün isim yortusu vardı. Ailesi ilk defa yemek için Nelo'yu davet etmemişti. İlk defa Nelo'yla büyük ahırlarda yaramazlık yapamayacaktı. Nelo onu teselli edebilmek için şöyle dedi. Bir gün her şey farklı olacak Aloha. Babanın benden aldığı o tahta tablo ağırlığınca gümüş edecek. O zaman yüzüme kapıyı kapatamayacak. Büyük bir ressam olacağım. Arkadaşlığımız hiç bitmeyecek, dedi. Ya biterse? Diye sordu şirin çocuk. Bir taraftan gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Nelo'nun gözleri uzaklara, katedral kulesinin yükseldiği ufka kaydı. Yüzünde bir taraftan tatlı fakat Aloha için acı dolu bir tebessüm vardı. Bitse de büyük bir ressam olacağım, dedi sessizce. Ya da öleceğim. Küçük kız, sen benimle arkadaş olmak istemiyorsun, diyerek arkasını dönüp gitti. Nelo yine acı bir tebessümle sarı, uzun mısırlarla dolu tarlalardan yoluna devam etti. Geleceğini hayal ediyordu. Büyük bir ressam olduktan sonra yine buraya dönecek ve bu sefer kovulmayacaktı. Herkes ona saygı duyup etrafında toplanacak, onu görebilmek için birbirini ezecekti. Herkes birbirinin kulağına "Onu görüyor musun?" diye soracaktı. Büyük bir ressam olup adeta insanlar arasında bir kral oldu. Tüm dünya onun adını konuşuyor. Halbuki o bizim zavallı Nelo'muzdu. Bazıları ona dilenci derdi. Ekmeğini köpeği sayesinde kazanabilirdi, diye konuşacaklardı onun hakkında. Dedesini Saint-Jacques Kilisesi'ndeki aile tablosunda olduğu gibi kürkler ve gösterişli kıyafetler içinde resmedecekti. Patraşın da boynuna altın bir tasma takıp sağına alacak ve insanlara "Bir zamanlar tek dostum buydu" diyecekti. Katedralin kulesini gören tepeye kendisi için nasıl beyaz mermerden bir saray yaptırdığını, etrafına gösterişli bahçeler eklettiğini ve burada kendisinin yerine genç, fakir ve yalnız insanların yaşadığını anlatacaktı. Bunun gibi kafasında daha pek çok muhteşem plan vardı. Yardım ettiği insanlar kendisine teşekkür edeceğinde onlara "Bana değil, Ruben'e teşekkür edin, o olmasaydı ben de olmazdım" diyecekti. Tüm bu güzel, imkansız, masum, bencillikten uzak ve kahramanlık dolu hayaller yolda yürürken onu mutlu etmeye yetiyordu. Hatta Aloha'nın onlarsız geçireceği isim yortusunun üzüntüsüne rağmen. Patraş'la kara ekmeklerini yemek üzere küçük, karanlık kulübelerinin yolunu tutmuşlardı. Değirmende köyün tüm çocukları şarkılar söyleyip kahkahalar atıyorlardı. Dijon keklerinden, Braba'nın bademli, zencefilli çöreklerinden koca koca dilimler yiyorlar, yıldızların altında flüt ve keman eşliğinde dans ediyorlardı. "Aldırma Patraş," dedi. Kulübenin kapısında oturuyorlardı ve kollarını köpeğinin boynuna dolamıştı. Değirmendeki eğlencenin neşe dolu sesleri kulübelerine kadar geliyordu gecenin sessizliğinde. "Aldırma, her şey çok farklı olacak." Geleceğe inanıyordu Nelo. Daha tecrübeli olan Patraş ise belirsiz bir gelecekteki bal ve süt hayalinin bu akşam mahrum kaldıkları yemeği telafi edemeyeceğinin farkındaydı. Efendi Kogez ne zaman yanından geçse hırlıyordu ona. O gece yaşlı Yehan Dağas yatağında uzanırken, "Bugün Aloha'nın isim yortusu var değil mi?" diye sordu. Nelo sessizce başını salladı. Keşke yaşlı adamın hafızası bu kadar güçlü olmasaydı diye düşündü. "Peki sen niye gitmedin?" diye devam etti dedesi. "Daha önce hep katılırdın." "Sen böyle hastayken nasıl gideyim?" dedi. Başını dedesinin yastığına yasladı. "Nulet ana gelip benimle kalırdı. Daha önce çok yaptı zaten. Asıl sebep ne Nelo?" diye ısrar etti yaşlı adam. "Birbirinize küsmediniz değil mi?" "Hayır dedeciğim, asla," dedi hemen. Yüzü hemen kızarıvermişti. "Açıkça söylemek gerekirse Efendi Kogez bu sene beni çağırmadı. Artık bana karşı öfkeli." "Peki yanlış bir şey mi yaptın?" "Tek yaptığım bir tahta parçası üzerine Aloha'nın portresini çizmekti." Deyip sustu yaşlı adam. Çocuğun bu masum cevabıyla gerçeği anlamıştı. Hasır kulübelerinin bir köşesindeki yapraklarla dolu yatağına bağlanıp kalsa da gerçek dünyanın nasıl olduğunu hiç unutmamıştı. Nelo'nun sarı saçlı kafasını göğsüne şefkatle bastırdı. "Çok fakirsin evladım," dedi titreyen bir sesle. Yaşlandığı için sesi daha çok titriyordu artık. "Çok fakirsin. Seni zorlu bir hayat bekliyor." "Hayır, ben zenginim," diye mırıldandı Nelo. Kendi masumiyeti içinde öyle düşünmüştü. Kralların gücünden daha kuvvetli ve bitmeyen güçleriyle çok zengindi. Ayağa kalkıp kulübenin kapısına gitti. bu sonbahar gecesinde yıldızların bir araya toplanmasını, kavak ağaçlarının rüzgarda sallanmasını izledi. Değirmenin kanatlı pencereleri ışıl ışıldı ve ta oradan kulağına flüt melodileri geliyordu. Gözyaşları yanaklarına süzülmeye başladı. O sadece bir çocuktu. Fakat bir kez daha gülümsedi. "Gelecekte," dedi. Işıklar sönüp sesler kesilene kadar orada durdu. Ardından Patraş'la içeri girip omuz omuza derin bir uykuya daldı. Artık sadece Patraş'ın bildiği bir sırrı vardı. Yaşadıkları kulübeye ait küçük bir müştemilat vardı ve bazen korkutucu olabiliyordu. Nelo'dan başka giren olmazdı. Kuzey cepheden güzel bir ışık alırdı burası. Burada keresteden kendisine kabaca bir ressam sehpası yapmıştı. Bu sehpa üzerine yayılan gri kağıt denizi üzerinde beyninin kendisine sunduğu sayısız hayali nakşediyordu. Kimseden bir şey öğrenmemişti. Boya alacak parası yoktu. Burada sahip olduğu birkaç parça eşyayı alabilmek için defalarca aç kalmak zorunda kalmıştı. Gördüğü şeyleri de ancak siyah beyaz resmedebiliyordu. Çizdiği bu büyük resimse devrilen bir ağaç üzerine oturmuş yaşlı bir adamı gösteriyordu. Oduncu Michel'i defalarca akşamları böyle otururken görmüştü. Ona perspektiften, anatomiden ya da gölgelendirmeden bahsedip de poz vermesini hiç istememişti. Yine de yaşlı adamın bezginliğini, hüznünü, sessiz sabrını, tüm orijinalliğiyle acıma hissi uyandıran halini resmetmişti. Yaşlı adam bu şekilde ölmüş ağacın üzerinde öylece şiir gibi oturuyordu. Arkasında da gökyüzünden inmeye başlayan karanlık görülüyordu. Tabii ki kabataslak bir çalışmaydı ve hatasız değildi. Yine gerçekti, doğaldı, gerçek bir sanat eseriydi. Keder doluydu ve her şeye rağmen güzeldi. Patraş her gün işleri bittikten sonra başlayan bu sanat eserinin ortaya çıkışını saatlerce ve sessizce izlerdi. Boş yere ve tuhaf olsa da Nelo'nun bir umudunun olduğunu biliyordu. Nelo'nun asıl istediği şey bu çizimi her yıl düzenlenen ve kazanana 200 frank verilen yarışmaya göndermekti. Antwerp'te düzenlenen bu yarışmaya 18 yaşının altındaki her genç, ister öğrenci olsun ister köylü katılabiliyordu. Yarışmacılar herhangi bir yardım almadan tebeşir ya da kara kalem çalışmalarıyla başvuruyorlardı. Ruben'in memleketindeki önde gelen ressamlardan 3 tanesi jüri oluyordu ve kazananı belirliyorlardı. Bahar, yaz ve güz boyunca Nelo bunun için çalıştı. Eğer kazanırsa bağımsızlığa ve sanat dünyasının gizemlerine ilk adımını atacaktı. Oysaki şu anda körü körüne, bilinçsizce bu dünyanın peşinden koşuyordu. Kimseye bundan bahsetmemişti. Dedesi zaten anlamazdı bu işlerden. Küçük Aloa ile zaten görüşmüyorlardı. Sadece Patraş'ın bundan haberi vardı. Onun kulağına şöyle fısıldamıştı. "Benim yaptığımı bilirse Ruben bu ödülü bana verir bence." Patraş da böyle düşünüyordu. Çünkü Ruben'in köpekleri sevdiğini biliyordu. Öyle olmasaydı köpekleri böylesine aslına uygun resmedemezdi. Patraş köpekleri seven insanların her zaman merhametli olduğunu biliyordu. Çizimler Aralık ayının ilk gününde resim edilecek, kararsa ayın 24'ünde verilecekti. Böylece kazanan Noel bayramının coşkusuyla zafer sevincini sevdikleriyle beraber yaşayacaktı. Soğuk bir kış gününün alacakaranlığında kalbi tir tir titrerken ama bir taraftan da umut dolu bir şekilde Nelo yaptığı resmi yeşil süt arabasına yerleştirdi. Patraş'ın yardımıyla şehre götürüp teslim etti. "Belki de bir işe yaramaz, nereden bileyim?" diye düşündü. Derin bir çekingenlik yaşıyordu. Her ne kadar resmini bıraksa da harfleri bile doğru düzgün bilemeyen yalın ayak bir çocuğun yaptığı resme böyle büyük ressamların bakmaya tenezzül edeceğini hayal etmek tehlikeli, gereksiz ve aptalcaydı. Yine de katedralin yanından geçerken cesareti geldi. Ruben'in silüeti sanki karanlıkta sisin içinden yükseliyor ve tüm görkemiyle karşısında beliriyordu. Adeta fısıldar gibi dudakları oynuyordu ve sanki şöyle diyordu. "Cesaretini kaybetme. İsmimi Antwerp üzerine zayıf bir kalp ve korkularla yazmadım ben." O soğuk gece Nelo huzur içinde kulübesine döndü. Elinden geleni yapmıştı. Gerisi Allah'ın takdirine kalmıştı. Söğüt ve kavak ağaçları arasındaki gri kilisede ona böyle bir inanç öğretilmişti. Masum ve sorgulamayan. Kış çok çetin geçiyordu. O gece kulübeye döndükten sonra kar yağmaya başladı. Öyle çok yağdı ki köyün yolları ve tarlalardaki sınır çizgileri kayboldu. Düzlüklere şiddetle inen soğuk sebebiyle küçük dereler donup kaldı. Bu soğuklar altında her yer karanlıkken süt dağıtmaya çıkmak gittikçe zorlaşmıştı. Geçen yılların ardından bu işler artık Patraş'ı zorlamaya başlasa da Nero gençleşip güçleniyordu. Yaşlanan köpeğin eklemleri katılaşıyor, kemikleri sızlamaya başlıyordu. Yine de işin kendisine düşen kısmından kaytarmıyordu. Nero artık onu bu görevden azat edip arabayı kendisi çekecekti ama Patraş buna izin vermiyordu. Patraş'ın kabul ettiği tek yardım buzlu yollarda arabanın arkasından itilmesiydi. Patraş ömrü boyunca koşum takımlarıyla yaşamıştı ve bundan da gurur duyuyordu. Bazen buzlardan, bazen berbat yollardan, bazen de eklemlerindeki ağrılardan epey sıkıntı çekiyordu ama yine de derin bir nefes alıp güçlü boynunu öne eğiyor ve olanca gücüyle ilerlemeye devam ediyordu. Çoğu sabah, "Sen evde dinlen Patraş, artık dinlenme zamanın geldi, arabayı ben çekebilirim," diyordu Nello ama onun ne demek istediğini anlayan Patraş, görev kendisini çağırırken bir savaş gazisi gibi evde durmaya razı olmuyordu. Her sabah erkenden kalkıp arabanın önündeki yerini alıyordu. Karla kaplı tarlalarda güçlükle yoluna devam edip, karlar üzerinde patilerinin izlerini bırakmaya devam ediyordu yıllardır olduğu gibi. Kişi ölene kadar dinlenmemeli diye düşünüyordu Patraş ve bazen dinlenme vaktinin çok da uzak olmadığını hissediyordu. Artık eskisi gibi göremiyordu. Gece uykusundan ağrılar içinde uyanıyordu. Yine de kilisenin saatin 5 olduğunu bildiren ve iş gününün başladığını söyleyen çanı çalmaya başladığında saman dolu yatağından oyalanmadan kalkardı. "Zavallı Patraş'ım, yakında beraber uzanıp dinleneceğiz. Sen ve ben," diyordu yaşlı Yehandas. Uzanıp solgun elleriyle kendisiyle ekmeğini paylaşan Patraş'ın başını okşuyordu. Yaşlı adamın ve artık yaşlı köpeğin kalpleri aynı korkuyla atıyordu. İkisi de bu dünyadan göçüp gittiğinde biricik sevdikleri olan Nello'ya kim bakacaktı? Bir gün Nello ve Patraş Antwerp'ten dönüyorlardı. Her yer öylesine karla kaplıydı ki sanki yollar beyaz bir mermere dönüşmüştü. Yolun bir kenarında küçük bir kukla buldular. Kızıl ve altın rengindeki kuklanın elinde ise bir tef vardı. Boyu yaklaşık 15 santimetre kadardı. Koskoca insanlar bile düşüp yaralanırken yola düşmesine rağmen bu kuklaya hiçbir şey olmamıştı. Şirin bir oyuncaktı. Nello ne yaptıysa sahibini bulamadı. Bunun tam da Aloa'yı mutlu edecek bir oyuncak olduğunu düşündü. Değirmenin oraya vardığında gece epeyce ilerlemişti. Aloa'nın odasının küçük penceresini biliyordu. Bu sahipsiz oyuncağı ona vermede bir sakınca görmüyordu. Ne de olsa uzun süre beraber oyun oynamışlardı. Aloa'nın penceresinin altında çatısı olan küçük bir baraka vardı. Ona tırmanıp pencerenin kafesini hafifçe tıklattı. İçeride hafif bir ışık vardı. Aloa endişe içinde gelip camı açtı. Nello hemen tef çalan kuklayı küçük kızın ellerine bırakıp, "Bunu karların içinde buldum ve sana vermek istedim," dedi. "Bu senin olsun. Kendine iyi bak, tamam mı?" Küçük kız ona daha teşekkür etmeden çatının üzerinden kayıp aşağı indi ve koşarak karanlığa karıştı. O gece değirmende büyük bir yangın çıktı. Kenardaki binalar ve mısırların çoğu yandı. Ancak değirmen ve Efendi Kogez'in evi zarar görmedi. Tüm köy korku içinde dışarı çıkmıştı. Değirmenci değirmenine sigorta yaptırdığı için kaybedeceği bir şey yoktu. Yine de öfkeden küplere binmişti. Yüksek sesle bunun bir kaza olmadığını ve aptal birinin bu yangına sebep olduğunu söylüyordu. Çığlıkları duyup uyanan Nello diğerleriyle beraber yardıma koştu. Ancak Efendi Kogez onu öfkeyle itti. "Sen gece buralarda dolaşıp duruyordun," dedi sert bir şekilde. "Eminim ki bu yangının nasıl çıktığını sen herkesten daha iyi biliyorsundur." Nello onu sessizce dinledi ve dehşete düştü. Birisi bu sözleri ancak şaka olarak söyleyebilirdi. Ama bu durumda bir insanın nasıl böyle bir şaka yapabileceğini anlamıyordu. Değirmenci sonraki gün bu dehşet uyandıran fikri herkese anlattı. Her ne kadar Nello'yu doğrudan suçlayan olmasa da onun o gece değirmenin civarında görüldüğü ve adı konmamış bir iş için oralarda dolaştığı söylentisi yayılmıştı. Efendi Kogez onun küçük kızıyla görüşmesini yasakladığı için Nello'nun ona kin tuttuğunu düşünüyorlardı. En zenginlerinin iddialarının peşinden giden ve bu en zenginlerinin kızını gelecekte gelin olarak almak isteyen köy halkı artık Yehandas'ın torununa kötü gözle bakıp ona sırt çevirmeye başlamışlardı. Kimse ona açıktan bir şey söylemiyordu ama tüm köy halkı değirmencinin ön yargısına boyun eğmişti. Antwerp'e sütlerini götürmek için Nello ve Patraş'ın çaldığı kapıların sakinleri artık o eski tebessümlerinin ve hoş sözlerinin yerine soğuk bakışlar ve donuk cevaplarla karşılık veriyorlardı. Kimse değirmencinin bu absürt şüphesini ve öfke dolu suçlamalarını sorgulama ihtiyacı hissetmemişti. Halk gerçekten cahildi ve fakirdi. Köydeki tek zengin insan böyle uygun görmüştü. Masumiyeti ve yalnızlığıyla beraber Nello bu mahalle baskısına karşı koyacak güce sahip değildi. Birinde değirmencinin karısı cesaretini toplayıp kocasına, "Ona çok acımasızca davrandın," diyebildi. Bir taraftan da ağlayıp dua ediyordu. O masum ve inançlı bir çocuk. Kalbi ne kadar kırılırsa kırılsın asla böyle kötülükler yapmaz. İnatçı bir adam olan Efendi Kogez bir şey dedi mi artık o sözünden geri dönmezdi. Halbuki ruhunun bir yerlerinde Nello'ya karşı haksızlık ettiğini hissediyordu. Bu arada Nello kendisine yapılan saldırıları öyle bir gururla sineye çekmişti ki bunları şikayet etmeyecek kadar önemsiz görmeye başlamıştı. Sadece ara sıra Patraş'la baş başa kaldığında kederleniyordu. Bunun yanında şöyle düşünüyordu. Eğer resmin birinci gelirse, o zaman belki de pişman olurlar. Henüz 16 yaşına bile gelmemiş bir çocuk olan ve kendi küçük dünyasında yaşayan Nello, çocukluğunda her kesimden sevgi görüp alkışlanmıştı. Şimdi ise tüm dünya haksız yere kendisine sırtını dönüyordu ve bu onun için çetin bir sınavdı. Özellikle kasvetli, karla kaplı, açlığın kol gezdiği bu kış günlerinde tek ışık ve sıcaklık köydeki şöminelerden ve köy halkının şefkatli sözlerinden gelirdi. Kış günü herkes birbirine daha da kenetlenirdi ama artık Nero ve Patraş dışlanmış durumdaydı. Artık kimsenin onlarla işi kalmamıştı. Küçük kulübede yatağa bağlı kalmış ihtiyarla hayatlarını devam ettirebilme konusunda kendi başlarına bırakılmışlardı. Kulübenin ocağı neredeyse hiç yanmıyor, tezgahında ekmek bulunmuyordu. Çünkü Antwerp'ten katırıyla gelen birisi vardı ve köyün süt işlerini artık o idare ediyordu. Bu eski yeşil süt arabasına sadık kalan sadece 3-4 ev kalmıştı. Bu yüzden Patraş'ın yükü epey hafiflemiş ve ne yazık ki Nello'nun kesesindeki paralar da oldukça azalmıştı. Patraş her zamanki gibi tanıdık kapılarda dursa da artık bu kapılar onlara açılmıyordu. Zavallı köpek kapalı kapılara kederli gözlerle baka kalıyordu. Nello ve köpeğine kapıları ve kalplerini kapatmak ve arabalarını boş göndermek köy sakinlerinin kalbini yaralasa da Efendi Kogez'i memnun etmek için başka çareleri yoktu. Noel yaklaşıyordu. Hava sert ve soğuktu. Kar kalınlığı 2 metreye yaklaşmıştı. Kanal üzerindeki buz öylesine kalınlaşmıştı ki üzerinde öküzler ve insanlar rahatlıkla gezebiliyordu. En fakir evlerde bile sıcak süt ve kek bulunuyordu. Herkes dans edip birbirine şakalar yapıyordu. Neşeli flamanların atları üzerindeki çanlar her yerde çalıyordu. Her evin mutfağındaki ocaklarda çorba tencereleri kaynıyor ve buharı tütüyordu. Bekar kızlar parlak başörtüleri ve boydan boya elbiseleriyle ciddiyetlerini bozmadan kiliseye gidip geliyorlardı. Sadece o küçük kulübe oldukça karanlık ve soğuktu. Derken Nello ile Patraş kendi başlarına kalıverdi çünkü yılbaşından bir hafta önce bir gece ölüm kulübelerini ziyaret etmişti ve hayatında fakirlik ve acıdan başka şey tatmayan ihtiyar Yehan dağısı öbür aleme götürmüştü. Zaten uzun süredir yarı ölü sayılırdı. Hareket edemez olmuş, birkaç güzel sözden başkasına gücü yetmez olmuştu. Yine de ölümü Nello ve Patraş'ı dehşete düşürdü. Arkasından derin bir matem tuttular. Yaşlı adam uykusundayken ayrılmıştı onlardan. Şafak söktüğünde neyi kaybettiklerini anlamışlardı. Kelimelere dökemedikleri yalnızlıkları etraflarını çepeçevre kuşatmıştı. Yehan Dağız uzun süredir fakir, çelimsiz ve sakat bir insandı. Onları savunmak için elini bile kaldıracak gücü yoktu ama onları çok seviyordu. İşten her geldiklerinde onları gülümseyerek karşılardı. Hiç durmadan yasını tuttular, teselliyi reddettiler. Beyaz bir kış günü gri kilisenin yanındaki isimsiz bir mezara bu yaşlı adamı götüren ve çam ağacından yapılmış tabutu takip ettiler. Bu ikisinden başka yaşlı adamın yasını tutan yoktu zaten. Yehan Dağız bu iki zavallıyı dünyada dostsuz bırakmıştı. Değirmencinin karısı, "Artık insafa gelir de zavallı çocuğun gelmesine izin verir herhalde," diye düşündü. Bir taraftan da ocağın kenarında sigarasını tüttüren kocasına bakıyordu. Efendi Kogez karısının aklından geçenleri tahmin edebiliyordu ama kalbi iyice katılaşmıştı. Bu mütevazi cenaze korteji önünden geçerken değirmenin kapısını Nello'ya kapalı tutmaya kararlıydı. Kendi kendine "Oğlan dilencinin teki" deyip duruyordu. "Aloha'nın etrafında dolaşmasına izin vermeyeceğim." Kadıncağız ağzını açmaya cesaret edemedi. Cenaze töreni bitip de herkes mezarlıktan ayrıldıktan sonra Alua'ya bir cenaze çelengi verip karın içinde kapatılmış isimsiz mezara bırakmasını söyledi. Nello ve Patraş mahzun bir şekilde evlerine dönmüşlerdi. Fakat bu perişan, kederli ve mutsuz evi bile onlara çok göreceklerdi. Gecikmiş bir kiraları vardı ve Nello elinde kalan son parasını cenaze işlerine harcamıştı. Ev sahibine gidip ne kadar dil döktüyse de adam yumuşamamıştı. Ayakkabı tamircisi olan bu adam zaten her pazar gecesi Efendi Kogez'le takılır ve beraber yiyip içerlerdi. Merhametsizin teki olan bu ayakkabıcı da zalimdi ve parayı çok seviyordu. Geciken kiranın bedeli olarak evde ne var ne yok götürdü. Patraş ve Nello'nun da yarından tezi yok evi terk etmelerini istedi. Bomboş kalan evde kederden başka bir şey kalmış olmasa da Nello ve Patraş'ın kalpleri bu kulübeye sevgiyle bağlıydı. Burayı çok severlerdi. Yaz mevsiminde etrafı kaplayan asmaya ve yapraklarının çıkmasına bayılırlardı. Güneşin aydınlattığı tarlaların ortasında bu kulübe oldukça şirin ve göz alıcıydı. Buradaki hayat iş ve mahrumiyetle dolu olsa da hayatlarından memnundular. Kalpleri kıpır kıpırdı. Yaşlı adamın onları gülümseyerek karşılaması için koşar adımlarla eve dönerlerdi. Bütün gece boyunca Nello ve Patraş ateş yanmayan ocağın yanında karanlıkta oturup birbirlerini ısıtmak ve teselli etmek için iyice birbirlerine sokuldular. Bedenleri soğuğu hissetmese de kalpleri buz gibiydi. Ertesi gün gözlerini açtıkları dondurucu sabah yılbaşı arifesiydi. Nello titreyerek tek dostuna sarılırken sıcak gözyaşları köpeğin alnına doğru süzülüyordu. "Artık gitme vakti sevgili dostum," diye mırıldandı. "Kovulmayı beklemeden gidelim." Patraş'ın zaten onun isteklerinden başka arzusu olmazdı. Çok sevdikleri bu küçük kulübeden yan yana çıktılar. Bu evde yaşadıkları mütevazi hayat içerisinde pek çok mutluluk yaşasalar da artık ayrılma vaktiydi. Patraş her sabah çektiği yeşil arabasının yanından hüzünle geçti. Artık onun değildi. Diğer eşyalarla beraber kira borcuna karşılık zalim ev sahibinin olacaktı. Pirinçten yapılmış koşum takımları artık bir işe yaramaz bir vaziyette karların üzerinde öylece duruyordu. Aslında oracıkta uzanıp ölümü beklemeyi tercih ederdi ama Nello hayatta olduğu sürece Patraş'a ihtiyacı vardı ve köpek de pes edip sahibini bir başına bırakmayı düşünmüyordu. Her zamanki yoldan Antwerp'e gittiler. Güneş henüz tamamen doğmamıştı ve panjurların çoğu hala kapalıydı. Yine de etrafta tek tük köylüler vardı. Zavallı çocuk ve köpek yanlarından geçse de kimsenin umrunda olmamıştı. Kapıların birinde Nello durup hüzünle içeri baktı. Büyük babası burada yaşayan insanlara zamanında çok hizmet etmişti. "Patraş'a biraz ekmek verebilir misiniz?" diye sordu. Artık çok yaşlandı ve dün öğlenden beri hiçbir şey yemedi. Kadın aceleyle kapıyı kapatırken belirsiz bir sesle o yıl buğday ve çavların az çıktığını söylüyordu. Nello ve Patraş çaresizce ayrıldılar oradan. Artık kimseden bir şey istemediler. Yavaş ve acı dolu adımlarla Antwerp'e vardıklarında saatlerin çanları saat 10 olduğunu bildirmek için çalıyordu. "Eğer satacak bir şeyim olsaydı ona ekmek almak için satardım," diye düşündü Nello. Ama üzerindeki eski püskü kıyafetlerinden ve tahta ayakkabılarından başka bir şey yoktu. Her şeyin farkında olan Patraş, burnunu sahibinin elinin içine iyice sokup, sanki ona dua edercesine ve hiçbir şey istemediğini anlatırcasına şirinlik yapıyordu. Resim yarışmasının birincisi öğlen açıklanacaktı ve Nello da ödülün verileceği binaya doğru yol almaya başladı. Binanın önünde ve merdivenlerinde bir sürü genç vardı. Kimi akranı, kimi de kendinden büyük olan bu gençlerin hepsi aileleriyle, akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla gelmişti. Onların arasına girerken kalbi tir tir titriyordu ve Patraş'ı sıkıca tutuyordu. Şehrin büyük ve pirinçten yapılmış saat çanları 12 için çalıyordu. Salonun iç kapıları açıldı ve kalabalık içeriye doğru hücum etti. Herkes birinci gelen resmin kürsü üzerinde diğerlerinden daha yukarıya kaldırılacağını biliyordu. Bir anda Nello'nun bakışları bulandı, başı döndü ve neredeyse ayakta duramayacaktı. Kendini toparlayıp görüşü düzelince kaldırılan çizimi gördü. Onunki değildi. Yetkili kişi yavaş ve gür bir sesle kazananın Antwerp doğumlu bir iskele görevlisinin oğlu olan Stephen Kiestinger olduğunu ilan ediyordu. Nello taşların üzerinde kendinden geçmiş bir şekilde uzanırken Patraş ayılması için bildiği her numarayı deniyordu. Diğer taraftaysa Antwerpli gençler yarışmayı kazanan arkadaşlarını alkışlayıp rıhtında ona eşlik ediyorlardı. Nello sendeleyerek yerinden doğruldu ve köpeği bağrına bastı. "Her şey bitti sevgili Patraş," diye mırıldandı. "Her şey bitti." Açlıktan oldukça güçsüz kalmıştı. Kendini toparlamaya çalışıp köyün yolunu tuttu. Yanında ona eşlik eden patraşın başı yerdeydi ve onun da açlık ve kederden hareket edecek hali kalmamıştı. Karın şiddeti iyice artmıştı. Kuzeyden bir fırtına esiyordu ve öldürücü bir soğuk vardı. Her ikisi de güçlükle hareket ediyorlardı. Köye geldiklerinde saat 4 olmuştu. Aniden patraş durup karın içinden aldığı bir koku sebebiyle yeri eşelemeye başladı. Sonunda kahverengi deriden yapılmış bir nesneyi ağzında Nelo'ya getirdi. Nelo'nun bulunduğu yerde çarmıha gerilen bir Hazreti İsa heykeli vardı. Haçın altında da bir kandil yanıyordu. Nelo köpeğin getirdiği nesneyi ışığa tuttuğunda üzerinde Efendi Kogez'in isminin yazılı olduğu bir cüzdan olduğunu anladı bu nesnenin. İçinde ise 2000 frank vardı. Baygınlık hali biraz geçen Nelo doğrulup cüzdanı gömleğinin içine sıkıca yerleştirdi ve patraşın başını okşayarak yoluna devam etti. Köpek hüzünle sahibinin yüzüne bakıyordu. Nelo doğrudan değirmene gitti ve kapıyı çaldı. Kapıyı gözyaşları içinde değirmencinin karısı açtı. Küçük Aloa ise annesinin eteklerine yapışmıştı. Kadın gözyaşları içinde, "Sen mi geldin zavallı delikanlı?" dedi. "Efendi Kogez seni görmeden git buradan. Bu akşam zaten çok sıkıntılıyız. Kendisi eve gelirken düşürdüğü paraları aramaya gitti. Bu karda kıyamette nasıl bulacaksa. Tanrı bilir ya, gelip hıncını bizden çıkaracak. Sana yaptıklarımızın cezasını çekeceğiz işte böyle." Nelo cüzdanı kadının eline bırakıp patraşı içeri çağırarak, "O parayı patraş buldu," dedi hemen. "Efendi Kogez'e söyleyin bunu. Artık onu kovmaz herhalde. Bu yaşlı hayvanın barınağa ve yemeğe ihtiyacı var. Peşimden gelmesine lütfen engel olun. Eğer ona iyi davranırsanız size ömrüm boyunca dua ederim." Nelo sözlerini bitirip patraşı öperken kadın da köpek de Nelo'nun niyetini anlamamıştı. Çocuk kapıyı çabucak kapatıp çökmekte olan karanlıkta birden kayboluverdi. Değirmencinin karısı ve Aloa ağızlarını açmadan korku ve heyecanla beklemeye başladılar. Patraş ise meşe ağacından yapılmış kocaman kapının demir kilidini açmak için var gücüyle uğraşıyordu. Evdekiler kapıyı açıp köpeği salmaya cesaret edemediler. Ona et ve ekmek getirip sevdiği şeylerle oyalamaya çalıştılar. Ocağın sıcaklığıyla kandırmayı denediler. Ama bir işe yaramadı. Patraş dinlenmeyi ya da kapıdan uzaklaşmayı kabul etmiyordu. Saat 6'ya geldiğinde nihayet değirmenci evin diğer kapısından giriverdi. Oldukça bitkin düşmüştü. "Hepsini kaybettim," dedi. Beti benze atmış, sesi titriyordu. "Elimizde fenerlerle her yere baktık ama yok. Bu küçük kız için ayırdığım para filan hepsi gitti." Karısı parayı eline koyuverdi ve ona olan biteni anlattı. Bu güçlü adam duydukları karşısında koltuğa çöküp titremeye başladı ve yüzünü kapattı. Utanıyordu ve hatta korkuyordu. "O delikanlıya çok kötü davrandım," dedi. "Ondan gelecek bir iyiliği hak etmiyorum ben." Cesaretini toplayan küçük Aloa babasına sokuldu ve "Nelo tekrar buraya gelebilir mi baba?" diye fısıldadı. "Her yıl başında olduğu gibi yarın da gelebilir mi?" Değirmenci kızına sıkıca sarıldı. Güneşten yanmış yüzü bembeyazdı ve ağzı titriyordu. "Tabii ki, tabii ki," dedi kızına. "Yılbaşı günü burada olacak ve istediği her gün. Tanrı bana yardım ederse ona yaptığım şeyleri telafi edeceğim." Küçük Aloa sevinç içinde babasını öptü ve kucağından inip kapının önünde bekleyen köpeğin yanına koştu. "Peki bu gece patraşı doyurabilir miyim?" diye çocuklara has bir çığlıkla bağırdı. Babası başını sallayıp, "Tabii ki, köpeğe en iyi yemeklerden getir," dedi. Bu inatçı yaşlı adamın kalbi yumuşamaya başlamıştı. Yılbaşı arefesiydi ve değirmen meşe kütükleriyle ve ot balyalarıyla, kaymak ve balla, et ve yemekle doluydu. Çatı kirişlerine solmayan yapraklardan çelenkler asılmıştı. Hazreti İsa heykeli ve guguklu saatin etrafını çoban püskülüyle kaplamışlardı. Aloa için küçük kağıt fenerler, türlü türlü oyuncaklar ve parlak kağıtlara sarılı şekerler de vardı. Her yer ışıl ışıl, sımsıcak ve bolluk içindeydi. Aloa da zavallı köpeği adeta bir onur konuğu gibi ağırlıyordu. Ama patraş ne sıcağın tadını çıkarıyor ne de eğlenceye katılıyordu. Nelo olmadan bunların hiçbirinin tadını çıkaramazdı. Hiçbir ikrama kanmayıp ısrarla kapının açılmasını ve kaçmanın bir yolunu bulmayı denedi. "Nelo'yu istiyor o," dedi Efendi Kogez. "Akıllı köpek, uslu köpek. Yarın ilk iş onu getireceğim." Nero'nun kulübeyi terk ettiğini ve kalacak yerinin olmadığını, bu gece açlığı ve yalnızlığı çekeceğini sadece Patraş biliyordu. Değirmenin mutfağı oldukça sıcaktı. Kocaman kütükler çıtırdayarak ocakta yanıyordu. Komşular bir bardak içecek ve şişman kazın etinden pişirilen çorbadan bir kase içmek için gelip gidiyorlardı. Ertesi gün arkadaşının geleceğini düşünen Aloa neşe içindeydi. Hoplayıp zıplıyor, şarkılar söylüyor ve sarı saçlarını oradan oraya sallıyordu. Kalbi yumuşamış olan Efendi Koges, kızını yaşlı gözlerle izliyor, onun en iyi arkadaşı olan Nero'dan bahsediyordu. Karısı ise huzur içinde oturup çıkrığıyla meşgul oluyordu. Guguklu saat bu neşeli saatlerin her birinde şirin şirin ötüyordu. Tüm bunların ortasında Patraş ağır bir misafir gibi oturup insanların sevgi gösterilerine uğruyordu. Oysaki Nello yokken ne huzur ne de bolluk anlamlıydı onun için. Çorbanın dumanı tütmeye başladığında ve sesler neşeyle yükseldiğinde, Aloa ise en seçkin hediyeleri aldığında bir fırsat bekleyen Patraş dalgın bir misafirin açık bıraktığı kapıdan kendini dışarı atıverdi. Yorgun bacakları elverdiği ölçüde dondurucu karanlık gecede karın üzerinde koşmaya başladı. Tek bir derdi vardı, Nero'yu bulmak. Nero'nun insan bir arkadaşı olsaydı belki değirmendeki sıcaklığı, yemekleri ve uykuyu bırakıp da onun peşine düşmezdi. Ama Patraş'ın dostluğu öyle değildi, o geçmişi unutmuyordu. Zamanın birinde kendisi bir yol kenarında ölüme terk edilmiş bir şekilde yatarken yaşlı bir adam ve küçük bir çocuk gelip kendisini kurtarmıştı. Bütün akşam boyunca kar yağmaya devam etti. Saat neredeyse 10 olmuştu ve Nello'nun ayak izleri neredeyse karda tamamen kaybolmuştu. Patraş'ın onun kokusunu algılaması uzun sürdü. Kokusunu bulup peşine düştü ama yeniden kaybetti. Bu defalarca tekrarladı. Patraş defalarca izini bulup kaybetti Nello'nun. Gece çok çetindi. Yol kenarlarındaki kandiller sönmüştü. Yollar buzla kaplıydı. Aşılamaz karanlık her türlü yaşam izini saklamıştı. Ortalıkta canlı namına hiçbir şey kalmamıştı. Tüm hayvanlar ahırlarına sokulmuş, evlerde ve müştemilatlarda erkekler ve kadınlar neşe içinde yılbaşını kutluyordu. Bu acımasız soğukta sadece Patraş dışarıdaydı. Yaşlıydı, açtı ve her yeri ağrıyordu. Dostuna duyduğu sevginin büyüklüğü onu güçlendirip bu arayışında ayakta tutuyordu. Nello'nun karın altında iyice belirsizleşen ayak izleri Antwerp yolu boyunca devam ediyordu. Vakit gece yarısını geçtiğinde Patraş onun izlerinin kokusunu şehrin girişinde ve dar, kıvrımlı ve kasvetli sokaklarında buldu. Şehir tamamen karanlığa gömülmüştü. Sadece evlerin panjurlarından soluk ışıklar sızıyordu sokaklara. Veya evlerine şarkılar söyleyerek dönmekte olan birilerinin fenerlerinin tek tük ışıkları görülüyordu. Tüm sokaklar bembeyaz buz kesilmişti. Yüksek duvarlar ve çatılar beyaz sokakların iki yanında karaltılar oluşturuyordu. Geçitlerden esen rüzgarın sesi dışında neredeyse hiç ses çıkmayacaktı. Bu rüzgar sebebiyle işaret direkleri sallanıyor, kandillerin demirleri takırdıyordu. Kar üzerinden pek çok insan geldi geçti. Pek çok farklı yol birbirini kesip durdu. Zavallı köpek takip ettiği izleri kaybetmemek için çetin bir mücadele veriyordu. Soğuğu iliklerine kadar hissetse de vazgeçmedi. Buz parçaları patilerini kesiyordu. Açlık bedenini fare gibi kemiriyordu. Zavallı hayvan titreye titreye ve sabırla yoluna devam etti. Sevgisini kalbinin derinlerinde hissettiği Nello'nun izlerini şehrin merkezindeki büyük katedralin merdivenlerine kadar takip etti. En sevdiği şeylerin yanına gitmiştir diye düşünmüştü Patraş. Bunun sebebini anlayamasa da Nello'nun sanata olan düşkünlüğünü biliyor ve ona acıyordu. Anlamadığı bu şeyin aynı zamanda çok kutsal olduğunu düşünüyordu. Gece yarısı ayininden sonra katedralin kapıları kapanmamıştı. Bir an önce evlerine gidip uyumaya hevesli olan güvenlik görevlilerinin dalgınlıklarından mıdır nedir, kapıların biri açık kalmıştı. Bu tesadüfün bir sonucu olarak Patraş'ın takip ettiği izler bu açık kapıdan içeriye doğru devam ediyordu. Kar üzerindeki beyaz izler Patraş'ı kubbeli, kocaman bir yere götürdü. Buradan doğruca mihraba geçip taşların üzerinde Nello'yu gördü. Yanına çöküp yanaklarına dokundu. ''Sana ihanet edip senden vazgeçeceğimi mi düşündün? Benim, yani bir köpeğin bunu yapacağını mı sandın?'' dedi bu sessiz hayvan. Delikanlı inleyerek doğruldu yerinden ve köpeğine sarıldı. ''Madem beraber ölelim o zaman.'' diye mırıldandı. ''İnsanların bize ihtiyacı yok. Hep yalnızız böyle.'' Patraş ona daha da sokuldu. Başını Nello'nun göğsüne dayadı. Kahverengi, hüzünlü gözlerinden yaşlar akıyordu. Ama kendisi için değildi, çünkü kendisi mutluydu. İnsanın iliklerine işleyen bu soğukta beraberce uzandılar. Kuzey denizlerinden Flaman bölgesine gelen bu dondurucu rüzgarlar adeta buzdan dalgalar gibiydi. Dokunduğu her şeyi donduruyordu. Kubbeli taş yapının iç kısmı her ne kadar üzerinde kar olmasa da karla kaplı düzlüklerden daha soğuktu. Ara sıra gölgelerde bir yarasa uçuyor, bazen taşlara yontulmuş figürler üzerinde ışıklar dans ediyordu. Ruben'in tabloları altında sessizce yatıyorlardı. Soğuğun uyuşturucu etkisiyle tatlı bir uyku çökmeye başlamıştı üzerlerine. İkisi de eski mutlu günlerini düşünüyorlardı. Yaz aylarında çiçekli çayırlarda birbirlerini kovaladıklarını, su kenarındaki uzun hasır otlarının içerisinde saklandıklarını, kanaldan geçen botları seyredişlerini hatırlıyorlardı. Aniden karanlığın içinden beyaz bir ışık gördüler. Bulutların arasından ay yükselmiş, kar yağmayı kesmiş ve kar tanelerinden şafak vaktinin aydınlığı gibi bir ışık yansımaya başlamıştı. Kemerlerden iki tablonun üzerine doğru geliyordu ışık. Nello içeri girerken üzerlerindeki perdeyi kaldırmıştı. O anda Ruben'in iki muhteşem tablosu apaçık görünür hale geldi. Nello ayakları üzerinde doğrulup tablolara uzandı. Rengi kalmamış yüzünde sanat aşkının gözyaşları vardı. "Sonunda gördüm onları!" diye bağırdı. "Tanrım, bu bana yeter!" Bacakları onu daha fazla taşıyamayınca dizlerinin üzerine çöktü. Hala yukarıdaki şaheserlere bakıyordu. Uzun zamandır bakmasına izin verilmeyen bu ilahi tablolarla kısa süreliğine karşı karşıya gelmişti. Işık öylesine parlak, tatlı ve güçlüydü ki sanki cennetten geliyordu. Fakat aniden kayboldu. Bir kez daha tablodaki Hazreti İsa'nın yüzünü karanlık örttü. Nello'nun kolları yeniden patraşa sarıldı. "Onun yüzünü orada göreceğiz," diye fısıldadı. "Ve orada bizi terk etmeyecek." Ertesi gün Antwerpliler mihrap kısmında ikisini de buldular ve ikisi de ölmüştü. Dondurucu soğuk hem genç Nello'nun hem yaşlı Patraş'ın canını aynı soğukkanlılıkla almıştı. Yılbaşı sabahı rahipler katedrale geldiklerinde ikisini taşların üzerinde bu şekilde uzanırlarken buldu. Ruben'in tablolarının üzerindeki perde açılmıştı ve yeni doğan güneşin ışıkları Hazreti İsa'nın dikenli tacının altındaki başını aydınlatıyordu. Günün ilerleyen saatlerinde iri yapılı bir adam gelip hıçkıra hıçkıra ağladı. "Ben ona çok kötülük ettim," diyordu. "Halbuki her şeyi telafi edecektim. O benim oğlum olacaktı." Aynı gün bütün dünyanın tanıdığı bir ressam geldi. Sanatı da, ruhu da özgürdü. "Dünkü ödülü işte bu çocuk kazanmalıydı," dedi çevresindeki insanlara. "O gelecek vadeden bir dahiydi. Resmindeki tek tema, akşam vakti, devrilmiş bir ağaç üzerinde oturan yaşlı bir adamdı. Ama bu çiziminde gelecek vardı. Keşke onu zamanında bulup yanıma alabilseydim ve ona resim sanatını öğretebilseydim." Derken sarı, bukleli saçlarıyla bir kız çocuğu geldi. Babasının kollarına yapışıp için için ağlamaya başladı. "Hadi gel Nello, senin için her şeyi hazırladık. Hediyelerin bile hazır, yaşlı gaydacı bizim için çalacak. Annem dedi ki sen ocağın yanında kalacakmışsın. Noel haftası boyunca bize fındık kavuracakmışsın. Hatta krallar bayramına kadar. Patraş da çok mutlu olacak. Hadi Nello uyan artık." Delikanlının solmuş yüzü yukarı doğru Ruben tablolarına dönüktü. Dudaklarındaki hafif tebessümle sanki "artık çok geç," diyordu. Ormanda çanların şirin sesleri yankılanıyordu. Karla kaplı düzlükler üzerinde güneşin ışıkları parlıyordu. Herkes sokaklarda mutlu mesut hayatına devam ediyordu. Ama artık kendilerinden yardım isteyecek Nello ve Patraş yoktu. Bu ikisinin istediklerini Antwerp şehri karşılıksız vermişti. Ölüm onlara karşı uzun bir hayattan daha merhametli olmuştu. Birini sadakati sebebiyle, birini de inancındaki masumiyet sebebiyle öyle bir dünyadan çekip almıştı ki o dünyada sevgiye ya da inanca yer yoktu. Onlar tüm yaşamları boyunca beraberlerdi ve son anlarında da ayrılmadılar. Onları bulduklarında Nello'nun kolları köpeğini sıkıca sarmıştı. Köylüler Nello'nun kollarını açamadılar. Pişmanlık ve utanç içerisinde onlara son bir iyilik yaptılar. İkisine özel bir mezar yapıp sonsuza kadar yan yana uyumalarını sağladılar.